طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Arkadaşımız soruyor, diyor ki, yani hayızlı kadın mescide gidebilir mi, mescitte oturabilir mi? Bizler de diyoruz ki bu konuda dört tane mezhepler vardır alimler arasında. Birinci mezhep, diyorlar ki hayır, hiçbir şekilde oturup hiçbir şekilde mescitte bile uğrayamaz. O mescitten bile geçemez diyorlar. O mezhep İmam Şafii mezhebi ve İbnül Mundir bu mezhebi İbni Mes'ud'dan ve İbni Abbas'tan ve Said Cübeyri'den ve Hasan Basri'den de ve Amr bin Dinar'dan ve Malik bin Enes İmam Malik'ten nakıl etmiştir. Nakıl etmiştir. Bu mezhep birinci delili Allah Azze ve Celle la takrabu salate ve entum sukara hatta ta'lemu ma tekulun ve la cunuben illa abir sebir. Yani diyor ki bunlar bu ayette Allah Azze ve Celle diyor ki sizler sarhoş içki içtiğiniz zaman sarhoş durduğunuz zaman hiçbir şekilde namaza yaklaşmayın ve ne cunup da namaza gelmesin ancak yolcu olan kişi teyemmüm yapıp namaza gelebilir diyor. Tayyip, yani bunlar diyorlar ki cunup haiz gibi haizde olan kadın gibi ne yani namaza gelemez. Namazın yeri neresi? Mescitler. O zaman mescitler onlara haramdır diye bir delil yapıyorlar. Biz de diyoruz ki birinci olarak Allah Azze ve Celle bu ayette namazı yasaklandırıyor. Mescidi değil. Namazı yasaklandırıyor. Mescidi değil. Onun için dedi ki ancak yolcu olan kişi gelebilir. Yani niçin? Su bulamadığı için teyemmüm yapıp gelebilir. Tayyip, bu ayeti bizim gibi anlayanlar Ali bin Ebi Talip, İbn Abbas, Mücahit, Katade ve İbn Zeyd ve gay başkaları da. İkinci delil, yani bu ayette mescide gelme bir şey diye bir şey yok. Yani ne var? Hayızlı kişi veyahut da cünüplü kişi namaz kılmaması var. Bu ama mescide gelmesin diye bir işaret yok. Tayyip, ikinci olarak da bunlar bir Ayşe radıyallahu teala'nın rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz'den şu şekilde diyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz cunup ve hayıt mescitte helal olmaz. Mescide helal olmaz. Bunu kim rivayet ediyor? Ebu Davud. Ama bu hadis zayıf. Zayıf senedinde Cisrate binti Deccace. Cisrate binti Deccace veya Cesrate binti Deccace ne? Zayıf olan kişidir. O zaman bu ikinci deliller de yoklanmıştır. Yoklanmıştır. Tayyip. Fe ne üçüncü ikinci mezhep ne arkadaşlar? İkinci mezhep o mezhep diyorlar ki evet mescitte oturması yasaktır ama ne yapar? Uğrarsa uğrayabilir. Bu mezhebe Ebi Hanife ve İshak ibn Rahavaya Es-Süfyan et-Thevri ve Lecne Daime'de gitmişlerdir. Bunların delilleri nedir arkadaşlar? Bunların delilleri la yahillul mescide hayat ve la cunup. Yani mescid helal olmaz. Yani hayızlı kişi ve la cunuplu kişi. Bu hadis zayıf dedik. İkincisi olarak da bunların delili Ebi Said'in rivayet ettiği hadis Peygamber Efendimiz demiştir ki ne? Ali radıyallahu teala anhu ya Ali yani mescid ancak sana ve bana cünüp olduğumuzda yani hayızlı kişi cünüp hayızlı kişiye kıyaslanabilir. Helal olur ama başka kişiye helal olmaz. Bu hadis de nedir? Zayıftır. Onun isnadinde Salim İbni Ebi Hafsa diye bir kişi vardır. Ve Atiye bin Avf da zayıftır. Çok zayıftır. Üçüncü. Tayyip, üçüncü mezhep nedir? Evet. Üçüncü mezhep nedir? Üçüncü mezhepte o evet oturulabilir. Veyahut da geçebilir mescitten hayızlı kişi ne? Ama abdest aldığı zaman. O mezhep İmam Ahmet'ten rivayet edilmiştir. Bunların zikrettiği delil ne? Zeyd bin Eslem'den gelen demiştir ki peygamber sahabiler radıyallahu teala anhu onlar mescitte oturup konuşuyorlardı. Ama ne? Ama ne? Cunup olsalar bile konuşuyorlardı ama abdest alıp o şekilde giriyorlardı. Abdest alıp o şekilde konuşuyorlardı. Bu hiç şüphesiz ki bir senedihi diyoruz ki sahih olabilir. Sahih olabilir. Ama ne abdest almak cenabeti kaldırmaz arkadaşlar. Abdest almak veyahut da abdest almak hayızı kaldırmazlar. Yani bunlar diyorlar ki evet oturabilirsin ama abdest al. Abdest alarak otur. Bu şu şekilde dediğim kadarıyla sahabilerin bir fiilleriyle, bir işleriyle delalet ediyorlar. Dördüncü mezhep, o dördüncü mezhep ki ne? Dördüncü mezhep ki ne? Yani diyorlar ki evet mescitte hayızlı kişi oturup oturabilir ve geçebilir. Bu konuda hiçbir şekilde problem yoktur. O va Müzeni, El Müzeni ve Davud İbn-i El-Zahiri ve İbn-i Mundir ve Zeyd bin Eslem ve rivayet an İmam Ahmet'ten ve İbn-i Hazm'den gelmiştir. O mezhep ki Şevkani seçmiştir. O mezhep ki bizim şeyhimiz Mukbil ve Bin Hadi seçmiş ve Elbani de seçmiştir. O mezhep doğrudur. Birinci olarak delilleri Peygamber Efendimiz'in hadisi innel müslim la yencüs. Yani müslim kişi pis olmaz. Tayyip bu bir. İkincisi Bukhari'de olan bir hadis. Kara kadın hadisi. Kara kadın hadisi mescitte çadırı vardı. O kara kadın hayızlı oluyor ama mescitte kalıyor. Tayyip mescitte kalıyordu. Tayyip kara kadın mescitte kaldığı için hayızlı olan bir kadın. Tayyip. Üçüncüsü de Peygamber Efendimiz ne yaptı Ayşe radıyallahu teala anhına Müslim'de geldiği kadarıyla? Dedi ki ya Ayşe bana mescitteki seccadeyi ver. Seccadeyi ver. Dedi ki Ayşe dedi ben hayızlıyım ya Resulallah. Dedi ki Peygamber Efendimiz inne haydatiki leyset fi yediki. Yani senin hayızda olman senin elinde değil. Ne olacak ne yapacaksın? Yani önemli değil. Senin elinde değil. Allah bunu sana takdir etti ama git al. Tayyip. Dördüncü delil arkadaşlar. Dördüncü delil ne? Peygamber Efendimiz hadis Ayşe'de ne yaptı? Bildiğiniz kadarıyla Ayşe radıyallahu teala hacca çıktı Peygamber Efendimizle. Hacca çıktı. Ne yaptı? Haçta tayyip haçta Ayşe radıyallahu teala hayız geldi. Ve Peygamber Efendimiz onun üzüntülü olduğunu gördü ve girdi onun üzerine. O dedi ki ne oldu Ayşe dedi. Dedi ki ben ne yaptım? Hayızlı oldum. Dedi ki Peygamber Efendimiz bu yani Adem kızlarının böyledir. Üzülme ama ne yap? Sen hacı yapan kişinin hac fiillerini yap, hac işlerini yap. Ancak ne yap? Namaz ve tavaf yapma. Namaz ve tavaf yapma. Hac kişi ya yapıyor. Hac kişi Kabe'ye gidiyor arkadaşlar. Hacı kişi. Ama ne yapıyor? Diyor ki hayızlı diyor. Sen diyor hacının yaptığı diyor. Hacının yaptığı işleri yap diyor. Ancak diyor istisna yapıyor Peygamber Efendimiz. Yani ne yap diyor? Tavaf yapma. Ve ne? Tavaf yapma. Ve ne? Tavaf yapma. Ve de ne? Yani namaz kılma. Namaz kılma. Bu. Ama bütün kalan başka işleri hac yaptığını yap. Ne başka işleri? Mescide girmek. Ne başka işleri? Sa'y yapmak gibi. Sa'y yapmak gibi. Anlaşıldı mı demek istediğimi? Dua yapmak gibi ve Kur'an okumak gibi. Anlaşılmıştır inşallah. Bu şekilde İbn-i Üzeymin bu şekilde Şeyh Elbani bizim şeyhimiz veriyor. Ama arkadaşlar ikinci mezhep kim gidiyordur? Lecine daima ve İbn-i Üzeymin. Yani Lece daime ve İbn-i Üzeymîn gidiyorlardı. İkinci mezhebe demiştik. Ve bunlar yani bunlar dipnotu diyorum. Bunların güçlü bir delil olduğunu zannediyorlar. Diyorlar ki Ümmü Atiye radıyallahu teala Peygamber Efendimiz bize yani bayram namazlarını çıkmaya emretti. Ama bizler ne yapalım? Müslümanların musallalarından çıktığımız zaman hayızlı olan kadınlar gelmesin, itizal etsin, gelmesin yani yaklaşmasın diye. Ama diyoruz ki arkadaşlar yani bu konuda bu tefsirin iki tane manası var. Alimler diyor ki yani yaklaşmasın, yani musalla Müslümin, Müslümanların musallasına yaklaşmasın, ne yani mescitlerine yaklaşmasın, ne yani namaz kılmasın, namaz kılmasın. O şekilde bizim anladığımız alimler bir tefsir yapıyorlar. Biz de diyoruz ki o tefsir doğru. Ve bazıları diyorlar ki yani mescitlere gelmesin, çıksınlar ama bir uzak bir yerde dursunlar demek istiyorlar. Çünkü sizin bildiğiniz kadarıyla bayram namazları mescitte kılınmıyor. Nerede kılınıyor? Açık arazilerde kılınıyor. Tabii yani onlar ne yapsınlar? Bu Müslümanların namaz kıldığı yere yaklaşmayıp tabii uzak yerlerde kılsınlar demek istiyor. Ama bizler diyoruz ki hayır. Yani yani gelmesinler. Müslümanların musallalara gelmesinler. Yani ne demek manası? Ey namaz kılmasınlar. Çünkü yani bayram namazı kılmasınlar. Çünkü neden? Onlar hayız olduklarından dolayı diyoruz. Bu tefsiri doğru olduğunu düşünüyoruz. Velhamdülillah. Ve billahi tevfik.